الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درس قرآن کے لیے ہمارا آج کا موضوع ہے مضامین سورۃ التوبہ. سورۃ توبہ چونکہ کافی لمبی ہے, اس میں 16 رکوع اور 129 آیات ہیں, لیکن ہم نے ایک گھنٹے کے حساب سے تمام آیات کی بجائے منتخب آیات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. سورۃ التوبہ کے اہم مضامین آپ کے سامنے آئے. اس میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں, اس سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور اس کا نام سورہ براءت بھی ہے. میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ کسی سورت کا نام کیوں رکھا جاتا ہے, اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اس سورت کا ہی وجہ تسمیہ یہ ہے, یعنی اس سورت کا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے. سورت توبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سورت مبارکہ میں بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توبہ کا تذکرہ ہے. وہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ فرما سکے اور انہوں نے بغیر عذر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور اللہ رب العزت نے ان کی معافی قبول فرمائی اور ان پر متوجہ ہوئے اور توبہ کو قبول فرما دیا. لقد تاب اللہ علی النبی, یہاں اس آیت کے تحت آگے تفصیل سے انشاءاللہ واقعہ آئے گا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, یہاں پر بھی اس قصے کا تذکرہ ہوگا. اور اس سورت کو سورت برات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سورت مبارکہ کے آغاز ہی میں مشرکین اور کفار سے اللہ رب العزت نے بیزاری اور برات کا اعلان فرمایا. چونکہ سورت میں کفار سے برات کا اعلان ہے تو سورت کا نام بھی سورت برات ہے, یا اس لیے کہ اس میں صحابہ کرام کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر ہے, اس لیے سورت کا نام سورۃ التوبہ ہے. اس سورۃ مبارکہ کے اکثر مضامین کا تعلق جہاد اور قتال اور غزوات کے ساتھ ہے. اس کے نزول کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 6 ہجری کو عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے, حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رؤسائے مکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا. بالآخر جو گفتگو طے ہوئی اس میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ اس سال مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ چلے جائیں اور آئندہ سال آپ آئیں اور آ کر عمرۃ القضا فرما لیں. اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور یہ مشرکین کفار آپس میں لڑیں گے نہیں, نہ لڑنے کا معاہدہ تھا. اور اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ جو قبائل میں سے جس قبیلے کا دل کرے مسلمانوں کا حلیف بنے, اور جس قبیلے کا دل کرے وہ کفار کا حلیف بنے, اور جو قبیلہ جس کا حلیف بنے گا وہ ان شرائط کا اسی طرح پابند ہوگا جس طرح مسلمان اور مشرکین اس معاہدے کے پابند ہوں. اس شرط کی روح سے مکہ مکرمہ میں 2 قبیلے تھے, ایک قبیلہ بنو بکر تھا اور ایک قبیلہ بنو خزاعہ تھا. ان میں سے قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ حلیف ہونے کا عہد کر لیا اور دوسرے قبیلے نے کفار کے ساتھ حلیف بننے کا معاہدہ کر لیا. ہوا یہ کبھی ایک سال ہی گزر پایا تھا کہ جس قبیلے نے کفار اور مشرکین کا حلیف ہونے کا وعدہ کیا انہوں نے مسلمانوں کے حلیف بنو خدا پر حملہ کر دیا. اب ظاہر ہے ان پر حملہ کرنا گویا مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا, اور جس قبیلے نے اگر دوسرے پر حملہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے. اب اس کا معنی یہ تھا کہ معاہدہ ختم ہو گیا, مسلمان جب چاہیں کفار سے قتال کریں, کفار جب چاہیں مسلمانوں سے لڑائی کریں. اب وہ 10 سال والا عہد ان کے درمیان ختم ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو عمرۃ القضا فرمایا اور واپس آ کر آپ نے کفار مشرکین مکہ کے خلاف جہاد کی تیاری شروع فرما دی, لیکن اس تیاری کو مخفی رکھا اور یہ بات آہستہ آہستہ مشرکین مکہ تک پہنچی. ان کو شک کہاں سے گزرا کہ جب ہمارے قبیلے نے قبیلے بنو خدا پر حملہ کیا ہے, ہمارے واحد قبیلے نے حملہ کیا, ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے حلیفوں کا بہت زیادہ خیال فرماتے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لیے مکہ کیوں نہیں آئے؟ تو حضور کا بدلہ لینے کے لیے سفر نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی تیاری شروع کروا دی ہے. اس سے مشرکین کو شک پڑا, انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ تم مدینہ منورہ جاؤ, اگر یہ بات بجا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اثر نو تجدید عہد کرو, اثر نو معاہدہ کرو کہ ہم آپس میں لڑیں گے. ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچے تو کئی ایک کے بعد اکابر صحابہ سے ملے, تو انہوں نے کہا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم آپ کی سفارش کریں, ہمیشہ تم نے معاہدے کیے اور معاہدوں کو توڑا ہے, اب ہم تمہاری سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتے. ابو سفیان مکہ پہنچا اور اس نے مکہ والوں کو بتایا تم بھی جو تیاری کر سکتے ہو کرو, مسلمان تیاری کر رہے ہیں اور شاید اب لڑنا ان کے ساتھ ہمارے بس میں نہ ہو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں تیاری کی ہے اور اپنے 10 یا 12 ہزار کا لشکر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے ہیں. فتح مکہ کے عنوان سے آپ اس بات کو پڑھتے رہتے ہیں, اور جب یہ اپنی جگہ پر واقعہ آئے گا تو میں تفصیل سے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا. اس میں بتانا صرف یہ ہے کہ جب مشرکین نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی ہے, اور مشرکین مکہ کو اللہ رب العزت نے صاف صاف اعلان فرما دیا چونکہ عہد تم نے توڑا ہے, پہل تم نے کی ہے, اب ہماری طرف سے برات کا اعلان ہے, تم جانو اور ہم جانیں, تم اپنی تیاری کرو ہم اپنی تیاری کریں گے. اس لیے اس صورت مبارکہ میں زیادہ تر جتنی آیات ہیں ان کا تعلق جہاد قتال اور غزوات کے ساتھ ہے. مشرکین مکہ اور گرد و نواح کے جو قبائل تھے بنیادی طور پر ان کی 4 قسمیں بنتی ہیں. بعض وہ تھے کہ جنہوں نے 6 ہجری میں عہد کیا تھا اور بعد میں عہد کو توڑ دیا تھا, اور بعض وہ تھے جنہوں نے لڑنے کا عہد کیا اور اپنے عہد پر برقرار رہے, اور تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تو کیا لیکن معاہدے کی مدت نہیں تھی کہ ہمارا معاہدہ کب تک ہے نہ لڑنے کا, اور چوتھا طبقہ یہ تھا کہ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لڑنے کا کوئی معاہدہ نہیں تھا. تو یہ 4 طبقات تھے, اللہ رب العزت نے 4 طبقات کے لیے الگ الگ آیات نازل فرمائی ہیں. وہ طبقہ کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا یا جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کوئی خاص مدت مقرر نہیں تھی, ان کے لیے اعلان فرمایا براءت من اللہ ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعۃ اشہر. کیا مطلب؟ کہ جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے نہیں کیا تھا یا معاہدہ کیا اور اس کی مدت مقرر نہیں تھی ان کے لیے تو کھلا اعلان جنگ ہے, ابھی ہمارا تمہارا معاہدہ نہیں تھا اور جو کہ وقت بھی کوئی طے نہیں تھا, اس لیے ہمارا معاہدہ ختم اور تمہارا معاہدہ ختم ہے, تم بھی آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں. اور وہ جن نے معاہدہ کیا ہوا تھا انہوں نے چونکہ خود معاہدہ توڑا ہے ان کے لیے قرآن کریم نے اعلان فرمایا کہ 4 ماہ تک تمہیں اجازت ہے, تم جب تک چاہو اپنی تیاری کرو اور 4 ماہ کے بعد تمہارا اور ہمارا پھر میدان سجے گا. اور یہ 4 ماہ کی بات کیوں کی ہے؟ یہ 4 ماہ وہ تھے جنہیں اشہر حرم کہتے ہیں, حرمت والے مہینے, ان کے اندر چونکہ لڑنا جائز نہیں تھا اس لیے اللہ رب نے فرمایا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, کہ جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں, مشرکین نے عہد توڑ دیا ہے, اب جہاں یہ ملے ان کو قتل کر دیا جائے, معاہدہ ان کا ہمارا ختم ہو گیا, یا کلمہ پڑھیں یا یہاں سے دوڑ جائیں اور یا ان کو قتل کر دو. اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مکہ کے مشرکین کے لیے جزیرۃ العرب کے جو مشرکین ہیں ان کے لیے عام کفار سے قانون بالکل الگ ہے. عام کفار کے لیے قانون کیا ہے؟ کلمہ پڑھے, کلمہ نہیں پڑھتے تو جزیہ دے, جزیہ اگر نہیں دیتے پھر قتال کرے. مشرکین مکہ اور عربوں کے لیے قانون یہ نہیں ہے, ان کے لیے ایک ہی شرط ہے, یا کلمہ یا قتال. جزیہ دے کر وہ زندہ رہیں, اس کی ان کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہ پوری دنیا کے کفار کے لیے ضابطہ ہوگا, جزیہ کا قانون ختم ہو جائے گا, یا کلمہ یا قتال, یا کلمہ یا قتال. اس لیے قرآن کریم کی آیات کے روح سے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دنیا میں ایک بھی کافر زندہ نہیں رہے گا. یا کلمہ پڑھیں گے اور یا ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہوگا, بہت سارے کفار کو قتل کرنے کے لیے ان کو تلوار چلانے کی بھی حاجت پیش نہیں آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے اور جہاں تک ان کی سانس کی یہ ہوا پہنچے گی وہاں تک کافر ختم ہوگا. اور یہ سانس کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک ان کی نگاہ کام کرے گی. یہ ان کا معجزہ ہوگا, بہت تھوڑے عرصے میں کفار دنیا سے ختم ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں صرف اور صرف کلمہ کو مسلمان اس دنیا میں رہ جائیں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو فکروں سے محفوظ رکھے. بہت سے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں, لیکن یہ ذہن میں رکھا کرے ممکن ہے وہ دور آئے اور ہمارے اندر استقامت نہ ہو اور ہم دجال کے ساتھیوں میں کھڑے ہوں. اس لیے اللہ سے پناہ ہی مانگیں. ہاں اگر وقت آ جائے تو اللہ رب العزت ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن مشرکین کے ساتھ معاہدہ تھا اور ان لوگوں نے معاہدے کی پابندی کی ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُزَالُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. ان کے معاہدے کو پورا کرو, جب مدت پوری ہو جائے گی پھر تمہارا اور ان کا اعلان جنگ ہوگا, تمہیں وعدے کی پابندی کرنی چاہیے. اور وہ مشرکین کے جن کے ساتھ میں نے عرض کیا کوئی وعدہ بھی نہیں تھا, معاہدہ بھی نہیں تھا, یا معاہدہ تھا اور تعین نہیں تھی, ان کے لیے فرمایا و اذان من اللہ و رسول الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. فرمایا میرے پیغمبر حج کے موقع پر اعلان کروا دیا جائے اللہ اور اللہ کا رسول مشرکین سے بری ہے. کلمہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھو, اگر کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی. یا کلمہ پڑھنا ہے یا تم نے دنیا میں رہنا ہے, اس کے علاوہ تم دنیا میں نہیں رہ سکتے. یہ تو میں نے خلاصہ عرض کیا چار قسم کے مشرکین کا. یہ جب آیات نازل ہوئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما, ان دونوں سے فرمایا کہ تم خاص طور پہ یوم العرفہ میں, میدان عرفہ میں اعلان کرو. دنیا بھر کے لوگ جمع ہوں گے, قبائل بھی جمع ہوں گے, وہاں یہ اعلان فرما دو. اس کا نتیجہ ہوگا کہ تمام قبائل عرب میں آپ کا اعلان پھیل دیا جائے گا. ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان فرمایا ہے اس موقع پہ. اور اس دن عجیب بات یہ یوم عرفہ جمعے کا دن تھا. تو آج ہمارے ایک بات غلط مشہور ہے, وہ مشہور کیا ہے کہ جس حج میں عرفہ جمعے کا دن ہو کہتے ہیں آج کا حج حج اکبر ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. عربی زبان میں حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. حج کو حج اکبر اور عمرے کو حج اصغر. حج یہ بڑا حج ہے اور عمرہ یہ چھوٹا حج ہے. اتفاق ایسے ہوا کہ جب یہ حج تھا اس وقت عرفہ یہ 9 تاریخ یہ جمعے کا دن بنتا تھا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب یہ جمعے کے دن عرفہ ہوگا تو حج اکبر ہوگا اور جمعے کا دن نہیں ہوگا تو حج اکبر نہیں ہوگا. ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور ہر عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. یہ چھوٹا حج ہے اور وہ بڑا حج ہے. خیر میں اصل تو مزاح کی بات یہ سمجھا رہا تھا کہ اس صورت مبارکہ میں جو کہ مشرکین مکہ سے اللہ نے برات کا اعلان فرمایا ہے, اس لیے صورت کا نام صورت برات بھی ہے. ایک مسئلہ اور شروع میں ذہن نشین فرما لیں, قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے, لیکن جس صورت کے شروع میں بسم اللہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ یہ اس صورت کا جز نہیں ہے. اس صورت کا جز نہیں ہے بسم اللہ جو قرآن کریم کا جز ہے نا, خاص صورت کا. قرآن کریم میں آتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل, وہ سورۃ النمل کا جز ہے. ہر صورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے یہ اس صورت کا جز نہیں ہے. یہ لکھا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے ایک صورت ختم ہوگی, دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، ان دونوں کے درمیان بسم اللہ اس لیے لکھا جاتا ہے پتہ چلے کہ ایک سورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری شروع ہو رہی ہے، یہ ہر دو سورتوں کے درمیان فصل کے طور پر اور علامت کے طور پہ لکھا جاتا ہے، یہ کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ یہ قرآن کا جز ہے، لیکن لا علی تعین سورت کسی خاص صورت کا جز نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ صرف قرآن کا جز ہے اور کسی خاص صورت کا جز نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر رمضان المبارک میں ہمارے امام صاحب یا قاری صاحب حافظ صاحب تراویح میں قرآن کریم سنا رہے ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک وہ پورا قرآن کریم ہمیں سناتے ہیں، ان کو چاہیے کسی ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھیں، کسی ایک صورت کے شروع میں پڑھ دیں، اس لیے کہ قرآن کریم کے بسم اللہ کسی ایک خاص صورت کا جز نہیں ہے، لیکن قرآن کا جز تو ہے نا، اس لیے کسی ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ دیں تاکہ مقتدی پورا قرآن سنیں۔ اگر کسی حافظ نے پورے قرآن کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ جہرن نہ پڑھا تو قرآن کریم کا اجر تو مل جائے گا، لیکن جو تراویح میں اونچی آواز سے پورے قرآن پڑھنے کا اجر ہوتا ہے وہ ایک آیت سننے سے مقتدی محروم رہ جائیں گے۔ اگر جو امام پڑھے گا تو مقتدی کو ثواب تو ملے گا، لیکن جو اپنے کانوں سے قرآن سنتے ہیں اس اجر سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے قاری صاحب پوچھے کسی ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ اونچی آواز سے ضرور پڑھ دینی چاہیے۔ خیر میں بتا رہا تھا اس کو سورت کو سورت توبہ بھی کہتے ہیں اور اس سورت کو سورت البراءت بھی کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ اس سورت کے شروع میں یہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے، حکمت اور چیز ہوتی ہے، سبب اور چیز ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس حکمت اس نقطے اور لطیفے کو اصل سبب سمجھ لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول یہ ہے کہ چونکہ اس سورت میں براءت کا اعلان ہے اور براءت میں رحم نہیں ہوتا بلکہ براءت میں سزا اور عقاب کا پہلو غالب ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا نام رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، صفت خدا کی، اس سے رحمت اور شفقت کے پہلو نکلتے ہیں اور جب تلوار چلتی ہے تو پھر شفقت اور رحمت کے پہلو پہلو نہیں ہوتے۔ تو چونکہ اس صورت میں براءت کا اعلان ہے، ان کے قتل کا حکم ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لیکن یہ حکمت لطیفہ ضرور ہے، یہ سبب نہیں ہے۔ سبب وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ظاہر ہے اس قرآن کریم کو جمع کر کے امت و عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیا ہے، تو جب پورے قرآن کو یکجا جمع کیا گیا اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی نہیں گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھیں اس قرآن کریم میں ہماری عقل، ہماری قیاس، ہمارے رائے کو کوئی دخل نہیں ہے، جبریل امین آتے اور ایک سورت نازل ہوتی یا خاص آیت نازل ہوتی، جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتاتے کہ یہ آیت آئی ہے، اس کو فلاں سورت میں فلاں جگہ پہ رکھو، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی تو یہ بھی بتاتے اس سورت کو فلاں جگہ پہ رکھو، اور جب دو صورتیں ختم سوری ختم ہوتی اگلی آیت شروع ہوتی، فرماتے یہاں بسم اللہ رکھ دو تاکہ صورت الگ ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی ہے اس کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھی، بسم اللہ لکھوائی بھی نہیں ہے، بسم اللہ بتائی بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سورت البرات مستقل صورت ہے یا جو اس سے پہلے سورت سورت الانفال ہے اس کا جز ہے، اگر یہ اس کا جز ہو تو بسم اللہ نہیں ہونی چاہیے، اگر اس کا جز نہ ہو تو بسم اللہ ہونی چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ اس کا جز ہے یا اس کا جز نہیں ہے، بتایا بھی نہیں ہے اور بسم اللہ لکھوائی بھی نہیں ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں؟ ایک تو یہ مسئلہ پیش آیا، اور دوسرا اس میں الجھن کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تحقیق میں عرض کر رہا ہوں، دوسری الجھن کیا تھی؟ قرآن کریم کی جو 114 صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جو الف لام میم سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے اس میں ترتیب یہ ہے، قرآن کریم کی بعض صورتیں وہ ہیں جن کی آیات 100 سے زیادہ ہیں، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جن کی صورتیں وہ ہیں کہ جن میں آیات کی تعداد 100 سے کچھ کم ہے لیکن 100 کے قریب قریب ہے، اور بعض صورتیں وہ ہیں کہ جن میں آیات اس سے بھی زیادہ کم ہیں۔ تو پہلے ان صورتوں کو رکھا ہے جن کی تعداد آیات کی 100 سے زیادہ ہے، اور انہیں عربی زبان میں کہتے ہیں معین، معین یہ میعتن کی جمع ہے، میعتن کہتے ہیں 100 کو، معین کا معنی یعنی 100 سے زیادہ، تو انہیں پہلے ان کو رکھا ہے۔ اور بعد میں وہ رکھی ہے جن کی 100 سے کم ہے لیکن 100 کے قریب قریب آیات کی تعداد بندی ہے، پھر وہ رکھی ہے انہیں کہتے ہیں مسانی، اور بعد میں وہ صورتیں آئی ہیں کہ جن میں آیات بہت کم ہیں انہیں کہتے ہیں مفصلات، پھر مفصلات کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے طوال مفصل، ایک ہے اوساط مفصل، ایک ہے قصار مفصل. طوال مفصل مفصل لیکن لمبی ہے، یہ صورتیں پڑھتے ہیں ظہر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، اور بعض صورتیں وہ ہیں کہ جو طوال مفصل تو ہیں لیکن درمیانی ہے، یہ پڑھتے ہیں عشاء کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، اور پھر کچھ وہ صورتیں جو مفصل ہیں لیکن چھوٹی ہے یہ پڑھتے ہیں مغرب کی نماز میں. یہ مستقل خیر تقسیم ہے، میں اس کی ساری نشاندہی کو لمبی بات کروں گا، یہ مستقل ایک مسئلہ ہے. میں اصل جو سمجھانا چاہ رہا تھا، اب یہ سورت توبہ کی آیات بنتی ہیں 129، اور اس سے پہلے سورت الانفال اس کی تو آیات بنتی ہیں 75. آپ بتاؤ اس اصول کے مطابق انفال کو پہلے ہونا چاہیے تھا یا سورت توبہ کو پہلے ہونا چاہیے؟ سورت توبہ کی آیات کی تعداد ہے 129 اور سورت الانفال کی آیات کی تعداد 75، تو اس کو بعد میں ہونا چاہیے، 129 والوں کو پہلے ہونا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفال پہلے ہے، سورت توبہ بعد میں ہے. اب یہ بالکل قیاس کے خلاف تھا، اصول کے خلاف تھا. آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس سمے اب ہم سوچتے تھے کہ انفال کا جز ہے یا نہیں، جب یہ دیکھا کہ انفال کی آیات پہلے نازل ہوئی ہیں، توبہ کی بعد میں نازل ہوئی ہیں، تو پتہ چلا انفال پہلے ہے، سورت توبہ بعد میں ہے. لیکن ہم سارے قیاس اور ضابطے چھوڑ دیے، چونکہ اللہ کے نبی نے بسم اللہ نہیں لکھی، ہم بھی نہیں لکھتے، البتہ اتنا کرتے ہیں کہ انفال اور توبہ کے درمیان جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سورہ انفال ختم ہو گئی ہے اور سورہ توبہ شروع ہو گئی. بعض لوگوں نے جہالت کی بنیاد پہ ایک نیا مسئلہ نکال لیا عوام نے، وہ سورت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھیں، سورہ انفال ختم کی ہے، سورہ توبہ شروع کی ہے، اب بسم اللہ نہ پڑھیں، بغیر بسم اللہ کے سورہ توبہ کو شروع کر دیں. لیکن اگر تلاوت ہی سورہ توبہ سے آپ شروع کریں تو پھر اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں. کیوں؟ اب یہ بسم اللہ سورہ توبہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ اس وجہ سے ہے آپ نے قرآن کریم کا آغاز کیا ہے، اور جب قرآن کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں اور بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور جب تلاوت چل رہی ہو درمیان میں سورہ توبہ آ جائے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں بلکہ اپنے قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھو. خیر میں عرض کر رہا تھا ان آیات کے شروع میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی 3 چاروں قسموں کا تذکرہ فرما دیا. آگے آیت نمبر 11 میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. دیکھو قرآن کتنی عجیب بات فرماتا ہے، فرماتے ہیں مشرکین کو تم قتل کرو اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب یہ تمہارے دشمن نہیں بلکہ تمہارے بھائی ہیں، اب ان سے نہیں لڑنا. پتا یہ چلا کہ مسلمان کی کسی سے لڑائی وہ ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، نظریات کی بنیاد پہ ہوتی ہے. مسلمان کی لڑائی کسی سے ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ نظریات کی بنیاد پہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے کا کہا کہ ہم نہیں زکوٰۃ دیتے، منع کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے استدلال پکڑا اور فرمانے لگے اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، ان کی گردنیں اڑاؤں گا، میں جہاد کروں گا. یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، صدیق اکبر نے جن سے قتال کا اعلان کیا وہ منکرین زکوٰۃ نہیں تھے، وہ مانعین زکوٰۃ تھے. انکار کا معنی اور ہوتا ہے اور منع کا معنی اور ہوتا ہے. انکار کا معنی ہوتا ہے میں زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں، اور منع کا معنی ہوتا ہے میں مانتا تو ہوں لیکن آپ کو دیتا نہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھنا، وہ یہ نہیں کہتے ہم زکوٰۃ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے تھے ہم زکوٰۃ مانتے ہیں لیکن تمہیں دیں گے نہیں. دلیل کیا پیش کی ہے؟ ان کے پاس بھی قرآن تھا، جو بھی باطل اٹھتا ہے دلیل میں قرآن پیش کرتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہمارے پاس قرآن ہے. پوچھا تمہاری دلیل قرآن سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کریم ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، اے نبی آپ ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں. یہ حکم اللہ کے نبی کو تھا، آپ کو کیسے حکم ہو گیا؟ جب نبی تھے ہم زکوٰۃ دیتے تھے، حضور چلے کہ ہم تمہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ نبی کا حکم تھا. اب صدیق اکبر کا جملہ سنو، صدیق اکبر فرمانے لگے جو کام اللہ کے نبی نے کیا وہ صدیق ضرور کرے گا، اس لیے کہ میں اللہ کے نبی کا جانشین ہوں. لو منعونی اقالا لا يؤدونه الى رسول الله لا افطلهم. ایک رسی جو زکات میں اللہ کے نبی کو تم نے دی ہے نا اور آج تم نے نہ دی تو میں صدیق تمہاری گردنیں اڑا کے رکھوں. ابو بکر صدیق ایسے کھڑے ہوئے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے پادری انہوں نے کہا ابو بکر بڑے فتنے ہیں, ادھر اسامہ بن زید کا لشکر ہے آپ نے اس کو نکال دیا, ادھر فلان لشکر آپ نے بھیج دیا, ان کو تھوڑا سا چھوڑ دیں ان سے بعد میں لڑ لیں گے. اب صدیق اکبر کا جملہ سنو, انہوں نے کہا آیون کا سو دین و انا حی, دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہ جائے. عمر یہ نہیں ہو سکتا دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہ جاؤں, عمر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. حضرت عمر کو ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا عمر انت جبار فی الجاہلیہ احبار فی الاسلام, جب کلمہ نہیں پڑھا تھا بہت دلیر تھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد عمر تو بزدل ہو گیا. حضرت صدیق اکبر نے عمر بن خطاب کو, حضرت عمر فرماتے ہیں شرح اللہ صدری, جب ابو بکر نے جملہ فرمایا خدا نے میرے دل کو کھول دیا. یہ صدیق سچ کہتا ہے. اور آپ یقین فرمائیں محدثین نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق اس مقام پہ کھڑے تھے جس مقام پہ نبی کھڑا ہوتا تھا. پوری امت مخالف ہو اور بندہ پھر حق بیان کرے یہ کس کی شان ہے؟ یہ نبی کی شان ہے. اس عمر جیسے صحابی بھی کہہ رہے ہیں ابو بکر کچھ خیال کرو کس کس سے لڑو گے. آج یہ بات لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں مولانا صاحب کتنے کتنے لڑو گے, میں نے کہا سبحان اللہ ہم نے تھوڑا ہی لڑنا ہے, بیان ہمارے ذمہ ہے, حق بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے, مدد و نصرت ہمارے ذمہ نہیں اللہ کے ذمہ ہے. مسلمان اپنی طاقت پہ تو نہیں لڑتا نا, مسلمان جب بھی لڑتا ہے کس پہ لڑتا ہے؟ اللہ کے بھروسے پہ لڑتا ہے. اور میں ایک عجیب بات عرض کرتا ہوں, بات چل ہی پڑی ہے میں عرض کروں, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے آپ نے اسامہ بن زید کا لشکر بھیجا کہ جاؤ منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرو. یہ بات سمجھنا, ابھی وہ لشکر مدینے سے باہر تھا, روانہ نہیں ہوا, گیا نہیں ہے, مدینے سے باہر تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اسامہ لشکر تیار کرو اور نکلو, تم نے مارنا منکرین ختم نبوت کو. صحابہ نے کہا ابوبکر کیسی بات کرتے ہو, اس سے بھی لڑائی, اس سے بھی لڑائی, اس سے بھی لڑائی, مدینہ تو سارا خالی ہو گیا, مدینے میں مرد رہا کوئی نہیں. اگر عیسائیوں کو اس بات کا پتہ چل گیا اور انہوں نے مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیا, بتاؤ ازواج مطہرات کی عزت کا کیا بنے گا, امہات المومنین کا کیا بنے گا؟ صدیق ہمیں چھوڑو امہات المومنین کو دیکھ لو, عورتوں کا خیال کر لو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے لو جرت بہن الکلاب, اتنا سخت جملہ ہے یہ صدیق اکبر ہی کہہ سکتے ہیں. اللہ کی قسم میں تو ترجمہ کرتے ڈرتا ہوں, یعنی مجھے ترجمے کی ہمت نہیں ہوتی, میں اس ترجمے کو کیسے بیان کروں. صدیق اکبر ہے نا وہ تو فرما سکتے ہیں, فرماتے ہیں لو جرت بہن الکلاب, اگر مدینہ منورہ کی حالت یہ ہو جائے کہ کتے آ جائیں اور ازواج مطہرات کو گھسیٹنا شروع کر دیں میں یہ برداشت کر لوں گا, لیکن جو قافلہ اللہ کے نبی نے روانہ کیا ہے اس کو صدیق نہیں روک سکتا. آپ اندازہ فرمائیں کتنا بڑا ابو بکر صدیق کا ایمان ہوگا, تو بندہ سوچ سکتا ہے. محدثین لکھتے ہیں جب ابو بکر صدیق اس مقام پہ کھڑے ہو گئے مدینہ خالی ہو گیا, اللہ نے مشرقین یہود اور عیسائیوں کے دل میں یہ بات ڈالی یہ مسلمان تو عورتوں کے معاملے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, اتنے باہر بھیج دیے ہیں مدینے کتنے رکھے ہوں گے, اتنے تو باہر آ گئے ہیں مدینے کتنے ہوں گے, اس لیے ان سے بچو, یہ بہت دلیر لوگ ہیں, اتنے یہ تو باہر اتنے ہیں مدینے پہ حملے کا خیال ہی چھوڑ دو. انہوں نے مدینے کے حملے کا خیال چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اللہ نے فرمایا یہ ایمان لائیں توبہ کریں زکوٰۃ دیں نماز ادا کریں, ہمارے بھائی ہیں, تو جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے گا نہیں دیتا, ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ فرماؤ زکوٰۃ کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے, آپ سوچ سکتے ہیں زکوٰۃ کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ اپنا عشر ادا کرنا شروع کر دے دنیا میں کوئی بھیک مانگنے والا منگتا تمہیں نظر نہ آئے, کوئی تمہیں دنیا میں بیوہ غریب عورت نظر نہ آئے, کوئی تمہیں یتیم سسکیا لیتا ہوا نظر نہ آئے, اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ اور اپنے عشر کو پورا ادا کرنا شروع کر دے اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق نے زکوٰۃ کا قانون نافذ کیا تھا تو ایک ہی طبقہ تھا پاکستان میں جس نے کہا تھا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, وہ کون ہے؟ بتاؤ بھئی کون ہے؟ کہا جعفریہ والے کہ ہم زکات نہیں دیں گے. تو یہ ان کے نقش قدم پر ہیں جن نے زکات دینے کو چھوڑ دیا کہ ہم زکات نہیں دیتے, ہمارے مذہب ہی نہیں ہے. لوگوں کو پھر بھی شک ہے, پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں, پھر بھی شک کرتے ہیں پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں. آیت نمبر 24, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم. آدمی جب بھی جہاد سے جان چھڑاتا ہے اس کی آٹھ بجے میں سے ایک وجہ ہوتی ہے. اللہ نے آٹھوں کی آٹھوں وجہ بیان فرما دی ہے. نمبر ایک, کوئی آدمی جہاد میں نہیں جاتا, میرے ابو جی موجود ہیں, میری امی جان موجود ہے, میں کیسے جاؤں؟ کوئی کیوں نہیں جاتا, میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ کوئی اس لیے نہیں جاتا کہ چھوٹے بھائی ہیں میرے ذمے, ابو جی دنیا سے چلے گئے, میں کیسے جاؤں؟ کوئی آدمی کہتا نہیں میرا دل تو بہت کرتا ہے, نہیں نہیں شادی ہے بیوی چھوڑ کر کیسے جاؤں, کسی کا عذر ہے. اور کوئی کہتا ہے میرا دل تو کرتا ہے لیکن میرا خاندان نہیں مانتا, میں کیسے جاؤں؟ اور بعض کہتے ہیں جی میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن میری دکان کا مسئلہ ہے, نہیں نہیں میں نے دکان شروع کی ہے, میں جہاد پہ چلا گیا دکان کا کیا بنے گا؟ کسی کو دولت کی فکر ہے, کسی کو دکان کی فکر ہے, کسی نے نیا نئی مکان اور کوٹھی بنائی ہے. میرا اصل میں کئی دنوں سے نا شدید قسم کا گلا, یہ تو شاید آپ کے درس قرآن کی برکت ہے کہ چل پڑا ہے, میں تو بہت سارے بیانات چھوڑ دیے تھے, یہ گلے نے جواب دے دیا. اور بعض وقت تو رہتا ہے کہ میرے مکانات ہیں, میں ان کو چھوڑ کر کیسے جہاد میں جاؤں؟ کتنی بجے بنتی ہیں؟ آٹھ. نمبر ایک والدین, نمبر دو بیٹے اولاد, نمبر تین بھائی, نمبر چار بیوی, نمبر پانچ خاندان, نمبر چھ مال, نمبر سات تجارت, اور نمبر آٹھ اس کے رہنے کی جگہ مکانات. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ان وجہوں سے جہاد میں نہیں جاتا, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے, وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے. میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں, آپ جہاد میں نہیں جا سکتے یہ بات الگ ہے, لیکن جہاد کے خلاف کبھی بات کر کے اپنے ایمان کو برباد نہ کرنا, کبھی اپنے ایمان کو برباد نہ کرنا. بعض لوگ جاتے بھی نہیں ہیں, مجاہدین پر اعتراض کر کے ان کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں, خدا کے یہ جرم کبھی نہ کرنا. میں بسا اوقات میرے سفر اتنے ٹف ہوتے ہیں, اللہ گواہ ہے کہ آپ سوچنا چاہیں تو شاید سوچنا بھی آپ کے بس میں نہ ہو. یہ مدرسہ اسرائیل مولانا طارق جگیر صاحب کا ہے, میرے ساتھ کچھ لڑکے تھے, کہا جی ہم نے آپ کے ساتھ 3 دن کی چھٹیاں جانا ہے. میں نے کہا یہ سروزہ تمہارے بس میں نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے جانا ہے. میں نے کہا جاؤ, آپ میں سے جس کا جی جائے میرے ساتھ 2 دن سفر کرے, آپ محسوس فرمائیں گے کہ میرا کتنا مشقت والا سفر ہوتا ہے. ابھی میرا کشمیر کا ایک ہفتے کا دورہ تھا, تو میری صرف گاڑی وہاں اسلام آباد کھڑی ہے ورک شاپ میں, جس پہ 2.5 لاکھ روپیہ خرچ ہونا ہے پھر اس کے ٹھیک ہونا ہے, ایک ہفتے کے دورے کی وجہ سے. آپ اندازہ کریں گے وہ کتنا ٹف دورہ ہوگا. ایک ہفتے کے اندر میں ایک ضلع سے داخل ہوا یہاں ہمارے یہاں بھمبر سے, اور مظفر آباد جا کے باہر نکلا. ایک ہفتے کا روزانہ 3 دن بیان کرنے, 6-6 گھنٹے پہاڑی سفر کرنا, یہ نام لینا بہت آسان ہے, سفر کرنا بڑا مشکل ہے. اور اللہ کا شکر ہے میں دنیا بھر میں کسی میزبان سے اپنے تقریر کے پیسے بھی نہیں مانگتا. اگر پیسے مانگو کہتے ہیں مولوی پیسے مانگتے ہیں, اگر نہ مانگو کہتے ہیں ایجنسی ہو گیا, پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا سارے تاجر ایجنسیوں کے بیٹھے ہیں, یا ان کا ایجنسیوں یہ دلیل ہے پیسے دوڑنے کی, اللہ معاف فرمائے, پھر سب کیسے ہی ہوتا ہے. خیر جو میں بات سمجھا, سفر کیا ایک رات کی اور رات واپس آ گئے. ہم نے کہا مولوی صاحب یہ سفر کرنا تیرے بھی لیے ہمارے بس میں مشکل ہے, بہت مشکل ہے سفر کرنا. میں اصل جو بات سمجھا رہا تھا, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, میں سفر میں تھا, مجھے مولانا صاحب ایک فرمانے لگے آپ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ جھوٹ نہ بولو, میں تقریر کرتا ہوں, میں تبلیغ کرتا ہوں, مناظرہ کر لوں گا, اس کو جہاد مت کہو. یہ قرآن کریم نے منافقین کی علامت بیان کی ہے, یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا, وہ کرتے بھی نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ اس نام سے یاد کریں. میں جب جہاد نہیں کرتا مجھے مجاہد کیوں کہتے ہو؟ مجھے مولوی صاحب کو, حافظ صاحب کو ہو, قاری صاحب کو, مجاہد نہ کہو. جب کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے, جب نہیں کرتا تو پھر مجھے نہ کہا کرو. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں خیر سمجھا رہا تھا بات, اللہ نے فرمایا 8 بجے سے اگر تم جہاد کو چھوڑ دو تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں خالص مسئلہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اتنی سی آپ سے گزارش ہے، اگر جہاد کر سکتے ہیں تو کریں، اگر نہیں کر سکتے تو خود کو مجاہد نہ کہیں اور مجاہدین کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں۔ اتنا بڑا جرم ہے، شاید قیامت کو ہم اس کا جواب خدا کو نہ دے سکیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا، یہ چونکہ میرا وسیع موضوع ہے میں اس پر بات لمبی نہیں کرتا، ایک بات کہہ دو۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا، اور یہ اگر والدین گھر میں ہوں پھر تو جہاد نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بیوی گھر میں ہو تو پھر بھی جہاد نہیں ہوتا؟ مجھے کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اس کی دلیل تو دے دے، اس کی میں دیتا ہوں۔ کہتے ایک صحابی ہے، تو نے کہا یا رسول اللہ میں نے جہاد میں جانا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں زندہ ہیں۔ فرمایا فجاہد فیہما، ان کی خدمت کر، یہی جہاد ہے۔ میں نے کہا یہی دلیل ہے؟ کہتا یہی دلیل ہے۔ میں نے کہا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں جانا چاہتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری بیوی بیمار ہے، تم ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ تو پھر بیوی کی خدمت بھی جہاد ہے نا، والدین کی خدمت جہاد کیسے ہو گیا؟ اب چپ پیدا جی، پھر کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب مجھ سے سمجھو، میں تمہیں مطلب سمجھاتا ہوں۔ دیکھو ایک شخص یہاں جیسا چاہتا ہے میں چلے کے لیے جاؤں، بات سمجھ نا، مرکز چلا جائے، بستر اپنے پاس لے لے، پیسے جیب میں رکھ لے اور مرکز میں جا کر کہے جی میں تو چیلے کی نیت سے آ گیا ہوں، میری امی جان کی طبیعت بہت سخت بیمار ہے، آپ امی سا فرمائیں تو چلا جاؤں، آپ فرمائیں تو گھر جاؤں۔ امی سا کہتے بیٹا تو امی کی خدمت کرتے رہے، یہی چلا ہے۔ آپ بتاؤ اجر ملے گا یا نہیں؟ جی، اور ایک بندہ گھر بیٹھ کر کہہ رہے میں نہیں جانا چلے پہ، کیوں؟ میری امی جان گھر میں ہے۔ بھائی پھر کیا ہوا؟ دیکھو اس کو نہیں کہا امی جان خدمت یاد ہے، تو میری امی جان خدمت تبلیغ کیوں نہیں ہے؟ ہم کہیں گے وہ امیر صاحب کے پاس چلا گیا تھا، تشکیل کروا کے واپس آیا ہے، وہ صحابی آ گیا تھا حضور میں جانا چاہتا ہوں، فرمایا والدین خدمت کر جہاد ہے۔ حضرت عثمان نے کہا میں جانا چاہتا ہوں، فرمایا بیوی خدمت کر جہاد ہے۔ آپ کہیں گے میں جانا چاہتا ہوں، امیر کہہ دے لٹرین صاف کر، یے تمہارا لٹرین صاف کرنا بھی جہاد ہو، لیکن خود فیصلہ نہ کرو، امیر فیصلہ کرے۔ ہم خود فیصلے شروع کر دیتے ہیں، میں کیوں نہیں جاتا میرا فلاں عذر ہے، میں کیوں نہیں جاتا میرا فلاں عذر ہے۔ یہ بلا عذر بیان کرنے کے ہوتے ہیں؟ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں اگر جہاد ضروری ہوتا تو فلاں مفتی صاحب کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا مفتی صاحب کو دلیل شرعی ہے، ان کا کوئی اپنا عذر ہوگا، میرا اپنا عذر ہوگا، کسی کا اپنا عذر ہے۔ ہمارے عذروں کی وجہ سے مسئلے نہیں بدلتے کرتے، مسئلہ وہی بیان کرے جو اللہ نے فرما دیا ہے۔ اللہ میں حق اور سچ مسئلہ بیان فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 25، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو سمجھنے کا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا اور غزوہ حنین کا تذکرہ ہے جس کو آپ نے سنا ہے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مکہ اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح کر دیا، تو مکہ مکرمہ سے 7-8 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، یہ طائف اور مکہ کے درمیان ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پہ کچھ لوگ جمع ہوئے، قبیلہ حواظر بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اس نے کہا کہ الیاس باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے لڑائی لڑی ہے جو اناڑی تھے، مالک بن عوف ایک قبیلے کے سردار تھے، بعد میں مسلمانوں میں خود پوری کارگزاری بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سردار جمع کر لیے، میں نے کہا اناڑیوں سے لڑے ہیں، ہم سے لڑیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی، تم اپنے سردار اکٹھے کرو، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کہ اپنی عورتیں بھی لے آؤ، بچوں بھی لے آؤ، سامان بھی لے آؤ، تاکہ واپسی کے راستے سارے ختم ہو جائیں، واپسی دوڑنے کا راستہ ختم ہو جائے۔ یہ لوگ جمع ہو گئے، اب ان کی تعداد کتنی تھی؟ مختلف روایات ہیں، ایک روایت ہے 24,000، ایک روایت ہے 4,000۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں تدبیر یہ ہے کہ بچے عورتیں بوڑھے ملائیں تو 24,000 بنتے ہیں، اور صرف جنگجو دیکھے تو 4,000 بنتے ہیں۔ اب دیکھو دونوں روایت ٹھیک ہے، اور مسلمان کتنے تھے؟ مسلمانوں میں سے تعداد 12,000 بنتی ہے، 10,000 وہ صحابہ جو مکہ کی فتح میں شریک تھے، اور 2,000 جو نئے مسلمان تھے وہ ساتھ شامل ہو گئے۔ ان میں بعض واقعتاً مسلمان تھے اور بعض مکہ کے لوگ شامل ہو گئے، ان کے دل میں پرانی نفرتیں قدرتیں تو تھی نا، غزوہ بدر میں ان کے آدمی مارے ہوئے تھے، غزوہ احد میں مارے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، الیاس باللہ اگر یہ طائف والے ان کے اوپر غالب آ گئے تو ہم بھی اپنے ہاتھ صاف کر دیں گے، اور اگر یہ غالب آ گئے تو مال غنیمت میں ہمیں مال مل جائے گا، یہ تماشائی بلکہ ان کے ساتھ چلے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے ایک شخص جن کا نام تھا شہبہ بن عثمان، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، ان کا غالباً چچا اور بھتیجا یہ دو قتل ہوئے تھے غزوہ بدر میں، انہوں نے کہا میرے دل میں خیال پیدا ہوا مسلمانوں کے ساتھ میں چل پڑتا ہوں اور میں کوشش کروں گا مجھے موقع ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں علیہ قتل کر دوں، میں اس نیت سے ساتھ چلا۔ یہ بڑا عجیب درد مندانہ اور دلچسپ واقعہ ہے۔ شہبہ بن عثمان کہتے ہیں میں جا رہا تھا، میں درمیان میں دائیں طرف سے آیا اللہ کے نبی کو قتل کر دوں، حضرت عباس ادھر موجود تھے، پھر میں بائیں طرف سے آیا حضرت ابو سفیان ادھر موجود تھے، پھر میں نے پیچھے سے حملہ کرنا چاہا، رسول اللہ نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے بلا لیا، مجھے دیکھا اور مجھے بلا لیا، اور مجھے بلایا تو پھر میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، کہتا ہے جو ہی میرے سینے پر ہاتھ پھیرا تو میں نے ایسی دل میں ٹھنڈک محسوس کی جو میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے تو اس ارادے سے آیا تھا نا کہ مجھے مار دے، انہوں نے کہا حضور یہی ارادہ تھا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، دعا قبول ہو گئی اور ان کے دل میں ایمان اتر گیا، فرمایا جاؤ اب دشمنوں جا کے جہاد کرو، فرماتا ہے میں نے اسی وقت تلوار لی اور مشرکین کے خلاف میں نے جہاد شروع کر دیا۔ کیا تھا میں اللہ کے نبی پر حملہ کرنے کے لیے، اور جب واپس آئے تو حضور کی فوج کا سپاہی بنا ہوا تھا۔ ایک صحابی خود فرماتے ہیں، ان کا نام تھا ابو بردہ بن نیاز، کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ایک درخت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور تلوار لے کر سوئے اللہ کے نبی سوئے تھے، آنکھ کھل گئی، اس نے کہا میں یمنا کو منی یا محمد، اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون اب بچائے گا، اللہ کے نبی فرمایا اللہ، یہ جملہ کہنا تھا وہ کام پڑا، تلوار ہاتھ سے گر گئی، حضور نے تلوار اٹھائی، فرمایا میں یمنا کو منی، اب بتا تجھے کون بچائے گا، اب بتا تجھے کون بتائے گا۔ اللہ کے نبی وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اس کا کام تمام کر دوں، اللہ کے نبی فرمانے لگے میرے ساتھ میرے خدا کا وعدہ ہے جب تک میرا دین دنیا پر غالب نہیں آئے گا مجھے دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چھوڑ دو اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر اپنے صحابہ کے ساتھ آگے بڑھے، اب ان کی تعداد ہے 12,000، مقابلے میں تعداد ہے 4,000۔ صحابہ کے دل میں ایک بات آ گئی کہ جب بدر میں 313 تھے ہم غالب آ گئے، اب تو 12,000 ہیں، ہمارے پاس تھوڑا اسلحہ تھا غالب آ گئے، اب تو تلواریں اور اسلحہ بہت زیادہ ہے۔ یہ دل میں بات آنی تھی کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا، ادھر اللہ کے نبی ہیں ادھر کفار آ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان مشرکین نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے موقع پر پاؤں اکھڑ گئے، بعض آگے سے حملہ بعض دروں سے چھپ کر آئے اور دن کو رات کا منظر بنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے فرمایا عباس ان کے بعد بہت اونچی تھی، فرمایا آواز لگاؤ اور کہو انصار مدینہ تم کدھر ہو، تم نے حضور کے ساتھ مرنے اور جینے کا وعدہ کر لیا تھا، حدیبیہ والوں کو آواز لگاؤ تم نے میرے ہاتھ پہ موت کا وعدہ کیا تھا، فلاں قبیلے کو آواز لگاؤ۔ حضرت عباس نے بلند آواز سے آواز لگائی، یہ آواز صحابہ کانوں میں پڑنی تھی کہ فوراً واپس آئے اور پھر دشمن کے اوپر حملہ کر دیا۔ اور محدثین فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی تھا جب شروع میں اچانک حملہ ہوا نا لوگ سارے دوڑ گئے، اللہ کے نبی تنہ تنہا دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے اور فرماتے ہیں انا نبی اولا کذب انا ابن عبد المطلب، انا نبی اولا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں بلکہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ فقہا نے لکھا ہے آدمی کو اپنی قومیت کے نعرے لگانے تو جائز نہیں ہے لیکن میدان جنگ میں قومیت کا نعرہ لگائے تو پھر بھی جائز۔ حضور فرما رہے ہیں میں عام بندہ نہیں ہوں، عبد المطلب سردار کا بیٹا ہوں، مجھے تم جانتے ہو میں کون ہوں، اللہ کے نبی فرما دے میں عام بندہ نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی ریس بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، جب صحابہ واپس پلٹے تو پوری جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا، اب ان میں سے بہت سارے قتل ہو گئے باقی دوڑ گئے اور قلعے کے اندر چھپ گئے۔ اب جب چھپے تو کئی دن گزر گئے، دور سے تیر مارے، اب باہر نکل کر تو لڑ نہیں سکتے تھے، اللہ کے نبی نے محاصرہ کیا، بالآخر وہ تنگ ہوئے اور 12 سردار جمع ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا محمد آپ رحمت للعالمین ہیں، کچھ کرم فرمائیں، کچھ شفقت فرمائیں، ہمارے اوپر احسان فرمائیں، ان کے 6,000 بندے قیدی بنے، 24,000 اونٹ مالِ غنیمت میں آئے، 40,000 بکریاں مالِ غنیمت میں آئیں اور 40 من چاندی مالِ غنیمت میں آئے، بتاؤ کتنا بڑا مالِ غنیمت ہے۔ اب ان نے کیا کہا، اللہ کے نبی ہمارے اوپر ترس سکھائیں، رحم کریں، احسان فرمائیں، شفقت فرمائیں، ہمارے آدمی بھی دے دیں، ہمارا سامان بھی دے دیں، اور یا رسول اللہ اگر یہ بات ہم کسی عیسائی بادشاہ کو کہتے نا تو وہ بھی رحم کھاتا، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ صحابے تفسیر فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی عقل کو داد دینا چاہیے کیسا فیصلہ فرمایا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو پہلو ہیں. ایک پہلو کون سا ہے؟ یہ مال غنیمت ہے اور میرے صحابہ کا حصہ ہے، اگر ان کو دے دیتا ہوں تو حق ان کا نہیں ہے، صحابہ کا حق میں کیسے دوں؟ اور دوسرا مسئلہ، اب وہ میرے پاس آ گئے، عاجز بن گئے، اب اگر میں نہ دوں تو وہ کہیں گے دیکھو کیسا نبی ہے، اس کو ترس ہی نہیں آتا. بات سمجھ آ گئی؟ اگر دیتا ہوں تو صحابہ کا حق جاتا ہے، اگر نہیں دیتا تو وہ کہیں گے کیسا نبی ہے، ترس اور شفقت کا نام ہی نہیں ہے، ہم آئے لیکن پھر بھی نہیں دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دو پہلو تھے، اللہ کے نبی کی عقل کامل دیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم ایسا کرو، یا اپنے افراد لے لو یا اپنا مال لے لو. فیصلہ دیکھا کیا فرمایا؟ یا اپنے بندے لے لو یا مال لے لو. اب بتاؤ وہ بندے لیں گے یا مال لیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے قیدی واپس کر دو. فرمایا 6000 قیدی تم لے لو. اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا، فرمایا دیکھو قیدی بھی تمہارا حق ہے، مال بھی تمہارا حق ہے، لیکن مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، ان نے اپیل کی ہے، ان کو خالی واپس نہیں بھیجنا چاہیے، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ بندے ان کو دے دیں اور مال تمہیں دے دیں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے کہا جی لبیک لبیک لبیک، حضور جیسے فرمائیں ہم راضی ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دیکھنا، حضور نے فرمایا دیکھو ہو سکتا ہے میری تقریر سن کر جذباتی ہو گئے ہو، ہو سکتا ہے جذباتی فیصلہ ہو. اللہ کے نبی نے سرداروں کو جمع کیا، مسلمانوں کو، انہوں نے فرمایا تم اپنے اپنے قبیلے سے الگ جا کر مشورہ کرو، پھر ان سے پوچھو یہ جذباتی فیصلہ ہے یا نظریاتی فیصلہ ہے، یہ جوش میں اگر بات کہہ دی ہے یا میرے فیصلے کو دل سے مانتے ہیں. تو سرداروں کو انہوں نے کہا ہم حضور کی بات کو دل سے مانتے ہیں، جو فرما دے ہمیں منظور ہے. اللہ کے نبی نے 6000 قیدی ان کو دے دیے اور جتنا مال تھا وہ ان کے درمیان تقسیم کر دی. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر بڑا عجیب معاملہ پیش آیا، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو کر آئے تھے نا مکہ سے، ان کو حضور نے دل کھول کے مال دیا، 100 بکریاں دے دو، 200 دے دو، 500 دے دو، 1000 دے دو. جو انصار مدینہ تھے ان کو مال نسبتاً کم دیا. ایک انصاری کہنے لگے، ان کے دل میں بات آئی، بات تو آئی جاتی ہے نا دل میں بشری تقاضے کے ساتھ، انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی نے مکے والے ان کے اپنے تھے نا ان کو زیادہ دیا ہے اور ہمیں تھوڑا دیا ہے، مکے والے اپنے تھے ان کو زیادہ دے دیا ہے اور ہمیں تھوڑا دیا. یہ کوئی الزام نہیں تھا، یہ کوئی غیبت یا بہتان نہیں تھا، یہ ایک بشری سی بات انہوں نے زبان سے کہہ دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے سب کو جمع کر دیا. اب حضور کا جملہ سننا، حضور فرمانے لگے مدینے والوں مجھے ایک بات ہو تم بتاؤ، تم یہ چاہتے ہو میں مال ان کو دے دوں اور خود تمہارے ساتھ چلا جاؤں، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں مال دے کر راضی کروں؟ بات سمجھے، تم کیا چاہتے ہو، میں ان کو مال دے دوں تمہارے ساتھ خود چلا جاؤں، یا میں تمہیں مال دے کر خود ان کے ساتھ جاؤں؟ انہوں نے کہا تو سارا کچھ ان کو دے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. فرمایا تم سمجھتے نہیں ہو، ان کو میں نے مال دے کر واپس کر دیا ہے اور خود تو میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے. میرے پیغمبر کی وفا دیکھو، مکہ فتح ہو گیا ہے. اب حضور مکہ میں چاہتے دفن ہو سکتے تھے نا، لیکن اللہ کے نبی نے مکہ میں نہیں، جن صحابہ نے وفا کی ہے نبی نے مدینہ، انہیں کے ساتھ ہی اپنے موت حیات کے فیصلے کر دیے. پھر حضور واپس نہیں گئے، اللہ کے نبی پھر مدینہ منورہ ہی رہے، اور آج دنیا پوری مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ جا رہی ہے، کیونکہ حضور مدینہ منورہ میں آرام فرمائے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کے نبی کا مدینہ بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کا مکہ بھی مانتے ہیں. اور حضور نے دعا فرمائی ہے میرے اللہ، جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی ہے نا، اور آپ نے مکے میں برکتیں دی ہیں، مدینہ میں دوہری برکتیں عطا فرما دے. اور اللہ نے حضور کی دعائیں قبول فرما لی ہیں. میں کہتا ہوں محدثین نے تو بہت ساری اس پہ باتیں لکھی ہیں، میں ایک اور عنوان پہ بات کہتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا، مکہ کو آپ نے جو برکت دی ہے مدینہ کو دوہری برکتیں دے دیں. اللہ کے نبی کی خدا نے دعا قبول فرما لی ہے. عام طور پہ علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ مکہ میں جو انعامات ہیں مدینہ میں دوہرے انعامات ہیں. میں اس کو دوسرے انداز میں کہتا ہوں، مکہ میں تو لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ایک نماز پہ 1,00,000 نماز کا اجر ملتا ہے، مدینہ میں تو 1 نماز پر 1,00,000 نماز کا اجر نہیں ہے نا، تو پھر بھی مکہ کی بجائے مدینہ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے اللہ مکے کو دوہری برکتیں دے دے، ثواب تھوڑا ملتا جاتے پھر بھی مدینہ ہے. اس کا مطلب لوگ ثواب نہیں دیکھ رہے، لوگ نبی کی ذات کی عقیدت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہاں پر موجود ہے. اور مومن کی شان یا وہ کس کو دیکھتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھتا ہے. ہم تو مکہ بھی مانتے ہیں اور مدینہ بھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں عقیدہ لکھا ہے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا، کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر مبارک میں مدفون ہیں اس کی مٹی کے ذرے جو حضور کے وجود سے ملے ہیں یہ مکہ سے بھی اعلیٰ ہیں، کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں، عرش اور کرسی سے بھی اعلیٰ ہیں۔ ایک غیر مقلد عالم بیان فرما رہے تھے اور فضائل اعمال ہاتھ میں لیا اور تردید کر رہے تھے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ کی بات کی اور تردید تنزیہ انداز میں، اس نے کہا تمہارے اس بڈھے شیخ نے مسئلہ لکھا ہے الیاس بلّہ، میں نے اس بڑے مفصل جوابات دیے، خیر مجھے کہہ رہے تمہارے بوڑھے شیخ نے دیکھو مسئلہ لکھا ہے اور فضائل اعمال میں شروع میں لکھا ہے، جب مجھے ڈاکٹر نے کہا نا تمہاری عقل اب کمزور ہے تو دماغی کام نہ کرو، تو اس کے بعد میں نے فضائل اعمال لکھی ہے، دماغ کام نہیں کرتا تھا فضائل اعمال لکھ دی ہے، اور میں نے کہا ایمان آدمی کیسی بات مکتا ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا آپ دماغی کام نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، بھائی آپ بوڑھے ہیں بیمار ہیں تو دماغی کام نہ کرو، اس کا معنی کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کا دماغ ٹھیک تھا دماغ تیرا خراب ہو گیا ہے، جو تجھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں دیکھو شیخ زکریا فرماتے ہیں یہ کعبہ سے بھی افضل ہے، تو پھر میں تبلیغی جماعت والوں سے کہتا ہوں جب تم نماز پڑھو تو منہ کعبہ کی طرف نہ کرو، منہ مدینہ کی طرف کرو، چونکہ کعبہ افضل نہیں ہے اور مدینہ کی جگہ جو حضور سے ملی ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ تیرے سخت تنقید کی ہے، میں نے کہا بھی آپ پریشان نہ ہو کرے ہم سے رجوع فرما لیا تھا، مریض بڑے سے بڑا بھی ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے نا، گھر پریشان جو ہوتی ہے۔ میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا تمہارے ہاں تو عرش کعبہ سے افضل ہے نا، پھر جب تم نماز پڑھو تو منہ اوپر کیا کرو، لوگ پوچھے نا کیوں، کہنا عرش افضل ہے، نہیں سمجھ آئی، پھر کیا کہنا عرش افضل ہے، تم اوپر منہ کیا کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے تم جو افضل مانتے ہو اسے کعبہ بھی مانتے ہو، لیکن تم نے یہ بات نہیں کرنی، ہم ہیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور علماء دیوبند کو ماننے والے، ہم کہتے ہیں ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے عقیدت، ہم منہ ادھر کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ کعبہ مرکز عبادت ہے، دل ہمارا روزے کے ساتھ دھڑکتا ہے کیونکہ روزہ یہ مرکز عقیدت ہے، روزہ یہ مرکز عقیدت، تو کعبہ مرکز عبادت ہے، روزہ مرکز عقیدت ہے۔ دیکھو ہمیں تو کوئی الجھن نہیں، ہم دونوں باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ بعض لوگ قرآن کی آیت ٹھیک پڑھتے ہیں مطلب غلط بیان کرتے ہیں، یہ میرا مستقل ایک عنوان ہے، میں بعض علاقوں میں جا کر یہ بات سمجھاتا ہوں، آیت ٹھیک پڑھتے ہیں اور مطلب غلط بیان کرتے ہیں۔ آیت کیا ہے توجہ رکھنا، اتخذوا احبارهم، اس پر میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دے دوں، بات تو چلتی رہتی ہے، عقیدہ سامنے آنا چاہیے نا، قرآن کریم میں ہے انک میت و انہم میتون۔ اب لوگ آئے ٹھیک پڑھتے ہیں اور مطلب کیا بیان کرتے ہیں، تم نے بھی مر جانا ہے، حضور نے مر جانا ہے، کیوں، قرآن کہتا ہے انہ کا میت و انہ میتون، دونوں ایک جیسے ہیں، ہم نے کہا تم نے آئے ٹھیک کی ہے مطلب غلط بیان کیا ہے، اگر دونوں کی موت ایک جیسی ہے، اللہ فرماتے انہ کا وہ ہم میتون، انہ کا وہم میتون، اللہ جو امت کے لیے میتون کے لفظ الگ لائے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ امتی کی موت الگ ہے، نبی کی موت الگ ہے۔ میں مثال دوں گا نا تمہیں پھر سمجھ آئے گی، اگر میں بلاغت اور معنی کی بات کروں گا نا فن کی وہ نہیں آپ کو سمجھ آنی، میں مثال دیتا ہوں، مثال کیا ہے، جلسہ ہوتا ہے اور جلسے کے بعد اسٹیج سے اعلان ہوتا ہے بھائی جلسے کے بعد کھانا کھا کر جائیں، ہم نے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، اعلان ہوتا ہے نا، اب آپ نے اعلان کر دیا عثمانیہ مسجد میں، مولانا نے اعلان کیا ابھی کھانا کھا کر جائیں، میں دعا کر آئی اور میں بھی نیچے بیٹھ گیا، مولانا صاحب مجھے کہتے ہیں مولانا کمر صاحب کیا ہوا، میں نے کہا جی آپ نے اعلان فرمایا مہمان کھانا کھا کر جائیں تو میں بھی بیٹھ جاؤں، مجھے کہتے ہیں نہیں آپ کا کھانا ادھر سات کمرے میں ہے، آپ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، جی وہی پلاؤ جو آپ کھا رہے ہیں اس کا یہ معنی بتاؤ، یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کا کھانا ادھر ہے اس کا معنی کیا ہے، یہاں کھانا اور ہے وہاں کھانا اور، اگر یہ نہیں تھا تو کیوں کہ آپ کا کھانا ادھر ہے، میں کہتی ہوں جس طرح مولانا اور خطیب کو یہ بات کہنا آپ یہاں نہ کھائیں آپ کا کھانا ادھر ہے ان کا کھانا ادھر ہے اس کا معنی وہ کھانا الگ ہے یہ کھانا الگ ہے، اللہ فرماتا ہے انہ کا میتون و انہم میتون، نبی کو بھی میت الگ فرمایا امت کو الگ فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے نبی کی موت الگ ہے امت کی الگ ہے، اگر ایک جیسی ہو کہ اللہ فرماتا ہے انہ کا وہم میتون تو پھر دو لفظ لانے کی ضرورت کیا تھی، میں نے کہا بعض لوگ آیت ٹھیک پڑھتے ہیں مطلب غلط بیان پڑھتے ہیں، اب یہ آیت پڑھتے ہیں ہمارے خلاف، کہتے ہیں یہود و نصارا کی عادت کیا تھی، انہوں نے اولیاء کو اور مولویوں کو خدا بنا رکھا تھا، انہوں نے بھی ابو حنیفہ کو خدا بنا رکھا ہے، ان کے جو مولوی کہتے ہیں وہی بات مانتے ہیں، ان کا ابو حنیفہ جو بات کہتے ہیں وہی بات مانتے ہیں۔ میں نے کہا کچھ خدا سے ڈرو، اللہ کی بات امام سے سمجھنا، یہ کوئی جرم کی بات نہیں۔ کوئی تمہیں بندہ یہ بات سمجھائے نا، میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں، اس سے پوچھو آپ قرآن کس سے پڑھتے ہو، وہ کہے گا قاری صاحب سے۔ آپ اس سے پوچھو قرآن کا ترجمہ کس سے پڑھتے ہو، وہ کہے گا مولوی صاحب سے۔ اسے پوچھو قرآن ہے کس کا، وہ کہے گا اللہ پاک کا۔ اسے کہو جب اللہ کا پاک کا کلام ہے تو اللہ سے کیوں نہیں پڑھتے، مولوی سے کیوں پڑھتے ہو، وہ کہے گا کہ کلام خدا کا ہے، پڑھتے مولویوں سے۔ آپ کہنا حدیث اللہ کے نبی کی ہے، سمجھتے امام ابو حنیفہ سے۔ تم اللہ کا قرآن مولوی سے پڑھو تو تقلید نہیں ہے، اور ہم اللہ کے نبی کی حدیث اللہ کا امام ابو حنیفہ سمجھ لیں تو بتاؤ یہ تقلید، یہ شرک کیسے ہے؟ تو میں اس لیے کہتا کہ آج ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن مطلب اس کا غلط بیان فرماتے ہیں، اللہ میں صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 40، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں نے صرف آپ کی خدمت میں ایک دلیل پیش کرنی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کے راستے میں، غار ثور میں آپ نے 3 دن تک قیام فرمایا، ابو بکر آپ کے ساتھ تھے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ جب یہ مشرکین باہر آئے، اپنے پاؤں کو دیکھتے تو غار کو دیکھ سکتے تھے، صدیق اکبر کو بڑا غم ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، پریشانی کی وجہ یہ نہیں تھی میں مارا جاؤں گا، پریشانی کی وجہ یہ تھی دشمن کو پتہ چل گیا تو حضور پاک گرفتار ہو جائیں گے، غم یہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر تو غم زدہ نہ ہو، خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے، صرف یہ نہیں کہ یا میرے ساتھ ہے، فرمایا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے، آگے دریا ہے پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اب کیا کریں، آگے جائیں تو دریا ہے پیچھے جائیں تو فرعون کی فوج ہے، تو موسیٰ علیہ فرمایا انما معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور جب ابو بکر صدیق نے کہا حضور پیچھے دیکھو تو دشمن ہے کیا بنے گا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے، حضور فرماتے ہیں نہیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ پتہ چلا حضرت موسیٰ کو اپنی قوم پر اعتماد نہیں تھا، رسول اللہ کو صدیق پر اعتماد تھا، ان کو اعتماد ان پہ نہیں تھا، کہا خدا میرے ساتھ ہے میری مدد کرے گا تمہاری بھی ہو جائے گی، تم تو ہو ہی نہیں کھٹو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق ان اللہ مانا، خدا مجھے بھی بچائے گا، خدا تجھے بھی بچائے گا۔ اس ایک نقطہ سمجھ آیا، مانا کیوں فرمایا؟ صدیق ہم زدہ ہیں حضور نہ پکڑے جائیں، اللہ فرماتے ہیں نہ، نبی کا جملہ نقل کیا لا تحزن ان اللہ مانا۔ کیوں؟ مشرکین مکہ نے کہا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے علیہ باللہ، ان کا سر لائے یا زندہ گرفتار کر کے لائے اس کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے، ابو بکر صدیق کا سر لائے یا زندہ گرفتار کر کے لائے ان کو 100 اونٹ کا انعام دیں گے۔ تو جو انعام اللہ کے نبی کے لیے تھا وہ انعام صدیق اکبر کے لیے تھا، انعام دونوں کا ایک تھا، نبی لفظ ایک جیسا لائے ہیں لا تحزن ان اللہ مانا، جو انعام میرا ہے وہ انعام تیرا ہے، تو جو خدا میرا ہے وہ خدا تیرا ہے، صدیق خدا مجھے بھی بچائے گا، خدا تجھے بھی بچائے گا۔ انعام بھی ایک جیسا ہے تو پھر آیت نصرت کی بھی ایک جیسی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو نقطہ کتنا آسان ہے، اللہ کے نبی کا جو انعام ہے وہ صدیق پر بھی انعام ہے۔ پتہ چلا کہ مکے کا مشرک بھی سمجھتا تھا حضور کے بعد مقام صدیق کا ہے، آج کا بے ایمان کافر نہیں سمجھتا، وہ مشرک بھی سمجھتا تھا کہ حضور کے بعد مقام کس کا ہے، ابو بکر صدیق کا ہے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صحابہ کے اعزاز ہے، ان میں بعض صحابی کا ایک اپنا اعزاز ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا اعزاز یہ ہے کہ ان کو قرآن کریم نے صحابی فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، اس لیے علماء نے لکھا ہے من انکر صحبت ابی بکر فقط کفر، حضرت ابو بکر کی صحابیت کا جو انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ ابو بکر کی صحابیت پہ قرآن بولا، ابو بکر کی صحابیت پہ قرآن بولا ہے۔ صحابہ اور بھی تھے لیکن جس کو صاف طور پہ صحابی کا وہ کون ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور کا جانشین پیغمبر کے صحابہ نے بننا تھا نا، تو جس کو قرآن صحابی کے وہ کون ہے، اس سے پتا چلا ابو بکر حضور کے جانشین ہے، اس لیے فرماتے ہیں نبی کے ساتھ یہ ہے۔ آیت نمبر 118، بعد الثلاثه الذين خلفوا، میں مضمون سمیٹتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر گئے، یہ پہلا غزوہ تھا جب اللہ کے نبی نے صاف صاف فرمایا فلاں جگہ پہ جانا ہے، تیاری کرو، چندے دو، افراد لاؤ، بہت بھرپور تیاری کرو. جب بھی اللہ کے نبی کسی علاقے میں جہاد کے لیے جاتے تو جہاں جانا ہوتا اس کا نام نہیں لیتے تھے، لگا کسی اور کا نام لیتے، جانا کسی اور طرف ہوتا تاکہ منافقین کی ہمارا اصل مقام کسی کو بتا نہ دے. یہ پہلا غزوہ ہے، اللہ کے نبی صاف فرما رہے ہیں تبوک جانا ہے، کون کون چلے گا اور بتاؤ کون کون نہیں جائے گا، ہر بندہ فنڈ دے، چندہ دے، یوں اعلان کیا. ان میں مسلمان چلے گئے اور 10 مسلمان واپس رہ گئے. یہ 50 دن کا سفر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ان میں سے 7 وہ تھے، ان نے مسجد نبی کے ستونوں سے خود کو باندھ لیا. اللہ معاف کرے گا، ہم کھولیں گے، وگرنا نہیں ہم کھولیں گے. معافی آ گئی، ان کو کھول دیا گیا. ان میں 3 صاحب ایسے تھے، تینوں میں سے ان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان نے کہا یا رسول اللہ ہم صاف صاف اقرار کرتے ہیں، ہم صاف صاف اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیں. اللہ کے نبی فرمانے لگے دیکھو تم نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ بازی نہیں کی، تم نے صاف صاف کہہ دیا ہمارا عذر بھی نہیں تھا، ہم نہیں جا سکے، کسی کی کھجوریں پکی ہیں، کسی کے گھر کا مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل تھے. اللہ کے نبی فرمانے لگے میں اس وقت تک معافی کا اعلان نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت آسمان سے تمہاری معافی کا اعلان نہ فرمائے، میں نہیں کر سکتا. اور صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ بولنا چھوڑ دو، بات چیت بند کر دو. اب بتاؤ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا، حضور بھی بات نہیں فرماتے، صحابہ بھی بات نہیں کرتے، سب نے ان سے بات چیت کرنی چھوڑ دی ہے. مرارہ بن نبی بن ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک، یہ پورا واقعہ کعب بن مالک نے خود بیان فرمایا، کہتا ہے مسجد نبی میں جاتا، باقی دونوں تو بزرگ تھے، بوڑھے تھے، وہ گھر میں بیٹھ گئے، باہر نکلنے کی ہمت نہیں تھی. میں مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھتا اور میں کن اکھیوں سے حضور کو دیکھتا رہتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے. میں دیکھتا کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا بولنا نہیں ہے، بولتے نہیں تھے. جب میری نگاہ پڑتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ کو بدل لیتے. فرماتے 40 دن اس طرح گزر گئے. ادھر سے حضور کا پیغام آ گیا اپنی بیویوں کے ساتھ بھی الگ ہو جاؤ، تم نے بیویوں کے قریب نہیں جانا. ایک صحابی حضرت مرارہ وہ بوڑھے تھے، ان کی بیوی حضور کی خدمت میں گئی، کہا یا رسول اللہ میرا خاوند بوڑھا ہے، آنکھوں سے کمزور ہے، گھر کا کام کا مسئلہ ہے، خدمت کا مسئلہ ہے، مجھے اجازت دو میں ان کے پاس ٹھہرو اور میں ان کے پاس رہو، لیکن ان کو قربت کا موقع نہ دو. ان کا حضور تو ویسے ہی بوڑھے ہیں. فرمایا نہیں، ان کو قربت کا موقع تو مت دو، ان کے گھر میں ٹھہرو. کعب بن مالک کہتے ہیں میں جوان تھا، جب یہ حکم آیا میں نے بیوی سے کہا تم اپنے مہکے چلی جاؤ. صحابہ نے کہا جب حضور نے نہیں فرمایا تم کیوں کہتے ہو چلی جاؤ؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا بیویوں سے الگ رہو، میں جوان آدمی ہوں، ممکن ہے مجھ سے خطا ہو جائے، میں نے بیوی کو گھر بھیج دیا ہے. مطلب معلوم نہیں اللہ کے نبی کیا حکم جاری فرمائے. کہتے ہیں 40 دن گزر گئے، اب یہ حکم آ گیا، بیویاں بھی الگ ہوگی. حضرت مالک فرماتے ہیں یقین جانو کہ بس زمین وسعت کے باوجود ہمارے اوپر تنگ ہوگی، جینا مشکل ہو گیا. اور اس سے بڑا ایک امتحان پیش آیا، ایک عیسائی بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا اور ریشمی رومال پہ پیغام لکھ کے بھیجا، سنا ہے تم کو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، تمہارا اعزاز و اکرام کریں گے. حضرت مالک فرماتے ہیں اتنا کافر مالک ہے، اتنا بڑا امتحان تھا، میں ریشمی رومال کو لیا اور تنور میں ڈال دیا. ہم حضور کی خاطر اس سے بڑی بھی قربانی دے سکتے ہیں، اللہ کو غم ہے ہم برداشت کریں گے. پر میں 50 دن گزر گئے، اللہ کے نبی رات کے وقت وحی آئی، رات کے وقت وحی آئی کہ ان کو جا کر بتاؤ خدا نے رضامندی کا اعلان کر دیا ہے. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی نہ بتا دیں، پر میں ابھی بتاؤ گے تو سب کی نیند خراب ہو جائے گی، لوگ دوڑیں گے ان کو خوشخبری دینے کے لیے، امت کو آرام کرنے دو، صحابہ کو سونے دو. صبح جب ہوئی اللہ کے نبی نے بتایا ابو بکر صدیق بھی دوڑے، عمر بن خطاب بھی دوڑے، ایک صحابی پہاڑی پہ چڑھے اور زور سے آواز دی کہ مجھ سے کوئی آگے سبقت نہ لے جائے. حضرت طلحہ گئے، انہوں نے کہا بھی تمہیں مبارک ہو مسجد نبی میں آئے. کہا آپ کہتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور فرمایا اس سے پہلے تم نے کبھی زندگی میں خوشی کا دن کوئی نہیں دیکھا ہوگا، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے. حضرت مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے معاف فرمایا ہے کعب بن مالک نے کہا یا اللہ نے؟ فرمایا اللہ نے آسمان سے تمہاری معافی کا اعلان فرما دیا. یہ 3 صحابہ اپنے عذر پیش کیے، 50 دن گزر گئے. مفسرین فرماتے ہیں 50 میں حکمت بظاہر یہ سمجھ آتی ہے کہ غزوہ تبوک 50 دن کے سفر کا تھا، اس لیے ان کی توبہ پر بھی 50 دن لگے ہیں. لیکن صحابہ کی عادت کیا تھی؟ اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے اگر انسان پہ غلطی ہو جائے تو اپنے بڑوں کے سامنے ہیلے اور بہانے نہ پیش کرے, صاف صاف یہ بات کہہ دے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آپ مجھے معاف فرما دیں. یہ بڑوں کے سامنے ہیلے بانے نہ کیا کرو, صاف صاف اپنے جرم کا اقرار کرو اور معافی کروا لو, یہ بہتر ہے. اور دوسری یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتنا بڑا جرم ہے جہاد کو چھوڑنا کہ صحابہ نے جرم کو جرم سمجھا ہے. ہم جہاد بھی نہیں کرتے اور یہ جرم کو جرم بھی نہیں سمجھتے. جرم سمجھیں گے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا, اور جب جرم نہیں سمجھیں گے پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے. آیت نمبر 119 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, گناہوں کو چھوڑو, تقوی اختیار کرو. اور یہ تقوی کیسے ہوگا؟ صادقین کے ساتھ رہو, اللہ کی صحبت سے تمہیں تقوی کی نعمت عطا فرما دے گا. ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر دامت برکاتہ تو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کسی سے کہو نا بھائی تم بیعت کر لو تو لوگ کہتے ہیں او جی ہوں پیر کتنے رہے جنہیں جیسی بیعت کریے. فرمایا ٹھنڈے چ پیڑ ہوئے نا تو فوراً دوڑتے, کوئی نہیں کہندا او کتنے حکیم اجمل کتنے کو دوائی لکھے, پیٹ میں دم تو فوراً دوڑتے ہیں. اور جب طریقت کا مسئلہ ہو وہ پیر کہاں جی اب خواجہ صاحب کہاں ہیں دنیا میں, اب کہاں رہ گئے دنیا میں, کس کی بیعت کرے. اور پیٹ میں درد ہو چھوٹے سے چھوٹے ڈاکٹر قبول کرتے ہیں, کوئی نہیں کہتا حکیم اجمل نہیں رہا تو علاج نہیں کرائیں گے. مجھے اس پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سمجھے, واقعہ سمجھے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے, تعزیتی جلسہ تھا شیرانوالا باغ لاہور میں. اب علماء اس موقع پر بیانات فرماتے ہیں حضرت چلے گئے ان جیسا کون آئے گا, یہ قربانی بہت بڑے تھے. مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے اور حضرت کا اپنا ایک مزاج بڑا عجیب تھا, بڑی کھلی طبیعت کے آدمی تھے. مولانا غلام غوث ہزاروی فرمانے لگے, یہ بڑا سننے کا جملہ ہے, فرمایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی چلے گئے اب وہ نہیں آئیں گے, حسین احمد مدنی چلے گئے وہ نہیں آئیں گے, انور شاہ کشمیری چلیں گے وہ نہیں آئیں گے, اب اس بوڑھے غلام غوث ہزاروی پہ گزارا کرنا سیکھو. جب میں مر جاؤں گا تو میں یہ بھی نہیں آؤں گا. میں تو یہ بات نہیں کہتا بہت چھوٹا ہوں, لیکن اتنی میں بات کہتا ہوں کہ ہم پہ گزارا کرنا سیکھو, جب ہم مر جائیں گے تو تمہیں یہ بھی نظر نہیں آنے. یہ بات میں کس درد کے ساتھ بات سمجھائیں, اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا عزیز الرحمان شاہ جدہ میں ہوتے ہیں, تو واپس آئے تو میرا چونکہ لاہور گجراوالا اسٹیڈیم میں ختم الملوک کا جلسہ تھا, میں وہاں شرکت کے لیے گیا تو میں نے کہا ان کو بھی ملنے, تو مجھے فوراً کہنے لگے کہ مولانا یقین کر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے, ہم تجھے گھر کا بندہ سمجھ کر قدر نہیں کرتے. میں جدہ ایئرپورٹ پہ تھا اور مدراس کا انڈین ایک مسلمان ملا, تو مجھے کہتے جی آپ کہاں جا رہے ہیں, میں نے کہا پاکستان. کہتے پاکستان کے علماء کو جانتے ہو, میں نے کہا بازو کو جانتے بھی ہیں, اس نے سب سے پہلے تیرا نام لیا سب سے پہلے. کہتے مولانا الیاس عمر کو جانتے ہو, کہتے میں بہت حیران ہوا ہمارے تیری وہ قیمت ہی نہیں ہے. مولانا پیر حبیب اللہ ذوالفقار نقشبندی انڈیا کے 14 روزہ دورے پر تھے, میں معاذ الفقیر گیا تو مدرسے کے شیخ الدین مولانا حبیب اللہ نقشبندی, مجھے کہتے ہم 14 روزہ دورے پر گئے تو پیر صاحب کہتے ہیں میں دو باتوں پر بہت تعجب ہوا, دارالعلوم دیوبند گئے ہیں سہارنپور گئے ہیں تو سب پوچھتے مولانا الیاس عمر صاحب کا کیا حال ہے, ہم سمجھتے ہم تجھے عام خطیب سمجھتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور کے مشائخ کتنی طور سے عقیدت سے پیش آتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں دوسرا بہت تعجب ہوا, وہاں مسئلہ چلا کہ ویڈیو سی ڈی کا کیا حکم ہے, وہ سب کہتے ہیں حرام ہے ناجائز ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جواب کا فتویٰ دیا, ہم نے جواب لکھ کے دے دیا. مولانا حبیب اللہ نقشبندی کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ مولانا الیاس عمر تو ویڈیو سی ڈی بناتے ہیں, کہتے ہیں اس کو کچھ نہ کہو اس کو کچھ نہ کہو, کیوں آپ کو اندازہ نہیں ہماری ان سی ڈیوں نے ہندوستان میں کتنا کام کیا. معراج ربانی آپ ذرا سنو, انڈیا کا مولوی معراج ربانی جس نے سعودی عرب میں کھلے عام تبلیغی جماعت کو یہود کے ایجنٹ ڈاکو چور جیب قطرے جو باتیں کہہ سکتا تھا وہ کیا ہے. بحمد اللہ تعالیٰ 4 سال گزر گئے ہیں جب تک ہماری سی ڈیوں کا جواب آیا ہے, ابھی تک معراج ربانی کے تبلیغ کے خلاف بیان نہیں آیا. آپ کو نہیں پتا, آپ کو یا تو شب جمعہ کا مرکز مل جاتا ہے نا, یہ سعودی والوں سے پوچھو کہ جس کو نیٹ دیکھنا پڑتا ہے ان سے پوچھو کہ ان کے ہماری مجھے اٹلی کے ہمارے دوست تھے پچھلے دوار ایونٹ پر آئے, وہ جبھی بھی انہیں فنڈ بھیجا دیتے بھی ہیں مجھے, انہوں نے کہا مولانا بہت پریشان ہے. میں نے کہا ہوا کیا, مولانا تارکمی کے خلاف توصیف الرحمان غیر مقلع نے سی ڈی بنائی ہے. انہوں نے کہا 7 سال لگائے ہمارے بندے علیہ حدیث ہوئے ہیں, 4 ماہ لگائے علیہ حدیث ہوئے. مولانا صاحب خدا تجھے جزائے خیر دے, اگر تو مولانا طارق جمیل کا جواب نہ دیتا ہماری اٹلی میں جینا مشکل تھا, اس تیری سی ڈیوں نے بریکر کا کام کیا ہے. اب کوئی لڑکا علیہ حدیث میں جو ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں سی ڈی دیکھو, جب دلائل آتے ہیں لوگ واپس لوٹنا شروع ہوتے ہیں. اب اس کی تمہیں تو قیمت نہیں ہے نا, تم تو سرگودا میں رہتے ہو, یہ باہر والوں سے پوچھو جہاں یہ مصائب پیش آتے ہیں اور پھر ان کا علاج ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے, اللہ میں توفیق عطا فرمائے. یہ میں کبھی کبھی کارگزاری اس لیے پیش کر دیتا ہوں, مجھے آج ہمارے شیخ صاحب کے گھر ہم جاتے تھے تو بھائی زکریا کہنے لگے، مولانا صاحب بلکہ یہ خود کہنے لگے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ بہت مخالف ہیں. میں نے کہا قصور مولانا فضل الرحمان کا نہیں، قصور جمعیت علماء اسلام کا ہے. کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا وہ یہ بات بتائیں نا کہ مولانا سمری میں لڑائی کون سی لڑتے ہیں، ہم تو مولانا کا کارنامہ بتاتے ہی نہیں ہیں. اخباروں کے علاوہ کبھی مولانا ڈیزل لکھتا ہے، کبھی کچھ لکھتا ہے، ہم کانوں کے کچے ہیں. ہم فوراً کانوں پہ یقین کر لیتے ہیں. تبلیغی جماعت کے لوگ عقیدت کیوں ہے؟ تبلیغ والے اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں. سناتے ہیں کہ ہماری جماعت مراکش گئی، سوڈان کی، فلان جگہ پہ. میں کارگزاری سناؤں؟ کہتے ہیں انہوں بڑی ریاض شوق ہے، اپنے بھی کسے سنانا ہے. میں نے کہا تبلیغ والے سناتے ہیں جائز ہے، تو میں سناؤں تو ناجائز کیسے ہیں؟ کارگزاری سناتا ہوں تو آپ کے سامنے آتا ہے کہ مولانا کا دنیا میں کتنا کام ہے. کارگزاری نہ سنائیں تو تھوڑا ہی پتہ چلے گا. سی ڈیاں میری آپ نے نہیں دیکھ رہی، کیسٹیں میری آپ نے نہیں سننی، کتابیں آپ نے نہیں پڑھنی، اور میں بھی نہ بتاؤں تو تمہیں بتائے گا کون کہ ہم کون سا کام کرتے ہیں؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخری بات کیا کر بات ختم کرتا ہوں. آیت نمبر 128 اور 29 یہ سورۃ توبہ کی آخری آیتیں ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ فرماتے ہیں مومنوں تمہیں مبارک ہو کہ ہم نے ایسا پیغمبر دیا ہے جو تمہارے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، تمہاری مشقت پہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ شفقت والا بھی ہے، رحمت والا بھی ہے. میں نے تمہیں ایسا پیغمبر عطا فرمایا ہے جو مومنین کے ساتھ بطور خاص محبت فرماتے ہیں. تکلیف، دکھ، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، دکھ میرے محمد کو محسوس ہوتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. گناہ ہم کرتے ہیں، تکلیف حضور کو ہوتی ہے. ایک حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تورز اعمالکم علی، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، تمہارے اعمال قبر میں مجھ پر پیش ہوں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور خود فرماتے ہیں، فرماتے ہیں فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ، تم نیک کام کرو گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. فما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم، تم گناہ کرو گے میں خدا سے تمہارے لیے وہاں بھی معافی مانگوں. بتاؤ اللہ کے نبی جہاں سے جانے کے بعد بھی امت کے لیے غمزدہ اور پریشان ہے. میں ایک مرتبہ جیل میں تھا، کتاب الحیوان پڑھ رہا تھا، علامہ دمیری نے اس میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. ایک ولی تھے، ایک آدمی تھے، جب بیمار ہوتے وہ فرماتے ہیں میں دعا ان لفظوں سے مانگتا اللہ میری دعا قبول فرما لیتے. اب وہ ذرا دعا کے لفظ سننا. کہتے ہیں میں لفظ دعا مانگتا کہ اللہ میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، مصیبت زدہ ہوں، دکھی ہوں، اور مومن کے دکھ کو دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے، اور مومن کے دکھ کو دیکھ کر نبی پریشان ہوتا ہے. دعا کے الفاظ دیکھیں، مومن کو دکھی دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے اور نبی پریشان ہوتا ہے. اے اللہ میرے اس دکھ کو ختم فرما کے شیطان کو پریشان کر دے، حضور کو روزے میں خوش کر دیتے. کہتے اللہ میرے دکھ کو دور کر دیتے. دعا مانگنے کا بھی تو سلیقہ ہوتا ہے نا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آدمی جو صبح و شام ان دعائیں کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس آدمی کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ان دعاؤں کے ورد کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے، الیکشن نزدیک ہے، ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. ایک تو بھائی آپ ذہن نشین فرما لیں، ان شاء اللہ سوموار کے دن کیا تاریخ بنتی ہے؟ 6 تاریخ کو صبح 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک 7 Heaven یہ ہوٹل ہے، یا آپ یہاں سے جائیں نا 47 اڈے سے گزرے تو حال ہے، کینچی موڑ سے پہلے بائیں طرف ہے، وہاں انشاءاللہ 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہم نے ایک سیمینار رکھا ہے. اس سیمینار کا عنوان یہ ہے ووٹ کی شرعی حیثیت. آپ آئیں گے سننے کے لیے؟ میں نے اس میں مفتی مسعود صاحب کو بھی دعوت دی ہے، مفتی شاہد مسعود صاحب کو دی ہے، مولانا اکرم طوفانی صاحب کو دی ہے، مفتی عبد المجید صاحب کو دعوت دی ہے، اور میں خود بھی انشاءاللہ مفصل اس موضوع پہ بات کروں گا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. ہمارے ذمے ہے ہم علمی طور پہ عوام کی رہنمائی کریں، آپ مانیں نہ مانیں آپ کا مسئلہ ہے، رہنمائی کرنا ہمارے ذمے ہے. میں نے تو اور یہ پورے ملک میں اللہ کا شکر ہے یہ باعث سرگود ہے جس نے اہتمام کیا ہے، کسی جگہ پہ لوگوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا. ووٹ مانگے ہیں، فتوے دیے ہیں، سب باتیں کی ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، امت کی علمی اعتبار سے رہنمائی پیش کرو. تو ہمارے سیمینار کا عنوان کیا ہوگا؟ ووٹ کی شرعی حیثیت. تو آپ تشریف لائیں گے نا بھائی، آپ خود بھی آئیں اور لوگوں کو دعوت دیں بھی، جاؤ جا کے بیان سنو اور دلائل سماعت فرماؤ، انشاءاللہ مفصل گفتگو ہوگی. دوسرا، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے 11 یا 12 صفحات کا، اس کا نام ہے اسلام بورڈ کی اسلامی حیثیت، میں نے وہ چھپنے کے لیے آج دے دیا ہے. دیکھو میں نے آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگا، میں اپنی جیب سے انشاءاللہ اس کو چھپواؤں گا، مفت اس کو تقسیم کراؤں گا. ایمن سیون پروگرام ہوگا، جتنے اخراجات ہوں گے، میں نے کہا میں کسی تاجر سے بھیک نہیں مانگتا، میں اپنی جیب سے پیسہ خرچ کروں گا اور کھل کے مسئلہ بیان کریں گے. بھیک مانگنا ہماری عادت نہیں ہے، اللہ اس بھیک سے ہمیں محفوظ رکھے. لیکن میں کہتا ہوں کچھ تمہیں بھی احساس ہو جائے نا بھائی ان کی ضرورتیں دھو دیں، اگر نہیں مانگتے تو ہم دینے ہی چھوڑ دیں. کہتے ہیں مولوی صاحب چندے کے لیے آئے نا، تو کہا بھائی آپ جو ہے نا وہ بیان کیا، تو جیسے مولانا صاحب ان کی مسجد ہے تو مولوی صاحب ہے چندہ مانگنے والے، انہوں نے کہا جب بیان کریں مگر چندہ نہ مانگے، تو انہیں تو چندہ ہی تو مانگنا تھا اور تو مقصد ہی کوئی نہیں تھا، تو انہیں نماز کے بعد بیان کیا 10 منٹ اور پھر کہا کہ میرے چندہ مانگنے پر پابندی ہے، میں نہیں مانگ سکتا، آپ کے دینے پر پابندی نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں. تو بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں میں آپ سے خرچہ نہیں مانگتا، ہم کریں گے لیکن آپ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں. بہت اچھی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات کھل کے ہم سے مسائل پوچھا کریں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے تصویر پرنٹ، ایک ہوتی ہے تصویر ڈیجیٹل. ڈیجیٹل تصویر جو کیمرے متحرک تصویر ہے، اس تصویر کے تصویر ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے اس کی حرمت اور حلت میں اختلاف ہے. جو پرنٹ تصویر لگی ہوتی ہے اس کے حرام ہونے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے. میری تصویر ہو تب بھی حرام ہے، کسی عالم کی تصویر ہو تب بھی گناہ ہے. میری تصویر ہونے کے معنی گناہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ایک ہے پرنٹ تصویر، یہ گناہ ہے، اور ایک وہ تصویر جو ڈیجیٹل کیمرے میں جو متحرک تصویر ہوتی ہے، بعض اس کو تصویر کہتے ہیں حرام بھی کہتے ہیں، بعض تصویر نہیں عکس کہتے ہیں اس کو جائز بھی کہتے ہیں. اجتہادی مسئلے کو اجتہادی مسئلہ سمجھنا چاہیے اور منصوص مسئلے کو منصوص مسئلہ سمجھنا چاہیے. تاریخ کی حرمت منصوص ہے اور تاریخ کی تصویر کی تاریخ یہ اجتہادی مسئلہ ہے. ہم اجتہاد کو اجتہاد کی جگہ دیتے ہیں اور نس کو نس کی جگہ دیتے ہیں. مفصل ان شاء اللہ گفتگو ہوگی، آپ تشریف لائیں گے نہیں، ممکن ہے ہم اس بات آزاد نہ سکیں، اس لیے ہم اتنی میں اختصار سے بات کرتا ہوں کہ ووٹ امانت بھی ہے، ووٹ شہادت بھی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ ووٹ نہ دینا حرام ہے. آپ ذرا اس کتابچے کو پڑھیں، میں تقسیم کراؤں گا، میری رائے تو آپ مسترد کریں گے، شیخ الاسلام مفتی عثمانی کی رائے آپ کیسے مسترد کریں. فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں گند ہے، غلاظت ہے، سیاست ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، اور جب گندے لوگ ایم پی ایم این اے بن کے جاتے ہیں اور غلط قانون سازی کرتے ہیں پھر روتے بھی ہیں. اس سے بہتر نہیں آپ صحیح بندے بھیج دو تاکہ وہ جا کر غلط قانون سازی نہ ہونے دیں اور قانون سازی صحیح ہو. پارلیمنٹ کی حیثیت مقننہ اور قانون ساز ادارے کی ہے، آپ اچھے بندے منتخب کرو گے تو نظام ٹھیک ہو جائے گا نا. آج ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں چونکہ پہلا جمعہ ہوتا ہے تو میں نے کھل کر اس موضوع پر پورے گاؤں میں بات کی. میں آپ کو خدمت میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اگر ایک طرف اسلام اور ایک طرف کفر ہو تو ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ اس میں تو شک کی بات نہیں ہے. اور اگر دو اسلامی جماعتیں نہیں ہیں، دونوں ایسے خالص سیاسی جماعتیں ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ نسبتاً بہت اچھا ہے، شکل و صورت کس کی اچھی ہے، نماز روزے کا کون پابند ہے اور آپ کے کام کون آتا ہے. اب اس طور پر میرے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ایک آدمی ہے جس کی داڑھی بھی ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، ایک داڑھی بھی نہیں رکھتا اور نماز بھی مرضی سے پڑھتا ہے، آپ کس کو ترجیح دیں گے بتائیں نا، کس کو ترجیح دیں گے؟ نماز داڑھی والے کو ترجیح دیں. ایک بندہ آپ کے کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ترجیح کس کو دیں گے؟ کام. اور ایک اگر اسلامی نقطہ نظر سے آتا ہے تو پھر اسی کو ترجیح دینی چاہیے. ہم سے تو بندہ پوچھے، ہماری کھلی کھلی رائے ہے اور بغیر مفادات کی رائے ہے. چھوٹی آپ کے حلقہ 33 اور 34 میں کتاب کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، حافظ عبدالرؤف صاحب حلقہ 33 میں ہیں، 34 میں حلقہ 33 میں چودھری اسلم ارائی صاحب ہیں، ہماری حمایت ان کے ساتھ ہے. معاف اس وجہ سے کہ وہ کتاب کے نشان پہ لڑتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ اسمبلی میں جائیں اور وہاں جا کر دین کی بات کریں. اگر یہ نہ جا سکے تو اللہ کے حوالے ہیں، ہم تو اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اسلام سمجھ کر ووٹ دیا تھا، وہ نہیں جا سکے ہم تو قیامت کو بری ذمہ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ بتاؤ بھائی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ ووٹ ڈالو، میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ ہماری حمایت ان کے ساتھ ہے، آپ کرو آپ کی مرضی ہے، نہ کرو آپ کی مرضی ہے، آپ ہماری بات مانیں گے ہم تب بھی راضی ہیں، نہیں مانیں گے تب بھی راضی ہیں. ہم صرف مولوی نہیں ہیں، جٹ مولوی ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ دل چھوٹا نہیں کرتے. اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے. ساتھی کہتے ہیں جی اوپر والی سیٹ پر، میں نے کہا ہم اوپر والی سیٹ پہ حامد حمید کو نسبتاً بہتر سمجھتے ہیں، کچھ کچھ داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور حتی الامکان دینداروں سے تعلق اور محبت بھی کرتے ہیں. آپ ووٹ دیں آپ کی مرضی ہے، آپ نہ دیں آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، اپنی رائے پیش کر رہا ہوں. میری رائے ماننے کے آپ کو پابند بھی نہیں ہے، میری رائے کے مسترد کرنے کے بھی آپ کو پابند نہیں ہے. آپ کا جیت ہے ہماری رائے کو مانے، آپ کا جیت ہے آپ کی رائے کو نہ مانے. میں آپ کو ترغیب تو نہیں دے رہا، بتاؤ. میں کوئی کمپین چلا رہا ہوں، نہ تردید کر رہا ہوں، نہ کمپین چلا رہا ہوں، اور نہ ہی میں اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہا ہوں. ہماری خواہش ہے کہ نیچے جو دو سیٹیں ہیں اس میں ان حضرات کو دیں، اوپر میں حامد امیر نسبت دیندار ہم کو دیں. اگر یہ دیندار نہ ہوتے میں کبھی بھی حامد امیر کی تائید نہ کرتا. اگر ان میں کچھ دین نہ ہوتا میں کبھی بھی تائید نہ کرتا. ہم دین سمجھتے ہیں، تائید کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں البتہ عمران خان اور تحریک انصاف کی کھل کے تردید کرتے ہیں. آپ راضی ہوں تب بھی کرتے ہیں، آپ ناراض ہوں تب بھی تردید کرتے ہیں. رات مجھ سے عمران خان کی جماعت کے بندوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی مولانا فیس بک پہ آپ نے فتویٰ جاری کیا ہے عمران خان کی جماعت کو ووٹ دینا حرام ہے. میں نے کہا میں اس فتوے پر اب بھی قائم ہوں. اس نے کہا کہ عمران خان نے تردید کیا. میں نے کہا جھوٹ مت بولو، کوئی تردید نہیں. اس نے کہا جی وہ کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں. میں نے کہا یہ تردید نہیں ہے، آپ بات سمجھو. عمران خان کہتے ہیں جی میں نے وفد نہیں بھیجا. میں نے کہا یہ تردید نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم چاہتے ہیں وہ کہے مرزا مسرور کافر ہے. کیا کہے؟ مرزا مسرور کافر ہے. کہا جی وہ قادی. میں نے کہا ہے قادیانی، تم گول مول بات مت کرو نا. بولی یہ کافر ہے، یہ بےمان ہے، یہ لانتی ہے، وفد نہیں بھیجا، میں آپ سے صفائی نہیں لیتا. چلو خود کیا ہوگا، تمہیں چاہیے اس وفد کے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ کرو کہ میرے الیکشن کو وفد برباد کر رہا ہے. جب میں نے نہیں بھیجا تو میری طرف سے وفد نمائندگی کیوں کی ہے؟ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا کرو رٹ. پھر مسرور نے یہ بات کی ہے، اس نے کہا تم میرے پاس آئے ہو اور عمران خان نے خود مجھ سے رابطہ کیا ہے، ہمیں ووٹ دو، ہم تمہیں اسمبلی میں مسلم قرار دیں گے. میں نے کہا تم پہلے اسمبلی میں جاؤ، یہ تحریک چلاؤ، پھر ہم آپ کو ووٹ دیں گے. میں نے کہا عمران خان کو یہ بات کہنی چاہیے، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے اسے رابطہ نہیں کیا. وہ نمائندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ تو پچھلے الیکشن کی بات ہے. میں نے کہا مانگتے گیا نا پھر کیا ہے؟ دیکھو کہتے ہو پچھلے الیکشن کی بات ہے. میں نے کہا پچھلے الیکشن میں کیا تھا رابطہ، ابھی تک تردید کیوں نہیں کی؟ اس لیے ہم عمران خان کی تو کھل کے مخالفت کرتے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے، کاف کو دیں، پی پی کو دیں، لیگ کو دیں، جس کو بہتر سمجھتے ہیں، جن کو ہم بہتر سمجھتے ہیں ہم نے بتا دیے، باقی آپ کی مرضی ہے. اللہ ہم سب کو آخرت کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمیں صالح اور نیک حکمران عطا فرما. اے اللہ اسمبلیوں میں صالح حکمران ہمیں بھیجنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس ووٹ کو امانت اور شہادت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ برادری اور قومیت سے بالا تر ہو کے شریعت کا مسئلہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں قرآن و سنت کی فہم عطا فرما. جو حضرات ہیں امکانہ قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.